al llibre, programa a ràdio dels nens i nenes de 5è de l'Escola Maria Manent de Premià de Dalt, 12 de gener de 2011. Bon dia, senyores, senyors i mascotes. Avui amb tots vosaltres serem l'Arnau Fernández, el Roger Perarnau, la Marta Pérez i, finalment, la Manuela Valmayor del curs de 5è B de l'Escola Maria Manent. Avui presentarem un llibre molt conegut pels nois i noies de la nostra edat, però abans donarem unes quantes dades. En setmanes com aquesta van néixer... 8 de gener del 1908, a París, va néixer Simone de Beauvoir, novel·lista, filòsofa, existencialista i feminista. 8 de gener de 1601, a Belmonte, Zaragoza, va néixer Baltasar Gracián, que va escriure El Criticón. 9 de gener de 1881, a Florència, va néixer Giovanni Papini, escriptor i poeta. 10 de gener de 1880, a Alcalá de Henares, l'escriptor i polític Manuel Azaña, president de la Segona República. 12 de gener de 1876, a San Francisco, l'escriptor Jack London, que amb un estil viu i apassionat es va fer famós arreu del món. Entre les seves obres principals cal destacar La crida del bosc, Llop de mar, basada en les seves experiències com a caçador de foques, Ullal blanc, que tracta la crueltat i la lluita per la llibertat, i una col·lecció de relats titulada El fill del llop. I per finalitzar, el 12 de gener de 1628, a París, va néixer un dels escriptors de contes i històries infantils més importants, Charles Perrault. Entre les seves obres destaquen Barba Blava, La vella dorment, La ventafocs, El gat amb botes, Les fades, La caputxeta vermella i Polzet. Totes elles amb un alt contingut moralista. També va escriure contes en vers com Pell d'asa o Els desitjos ridículs. I ara la Manuela i el Roger llegiran el fragment de La crida del bosc, de Jack London. Conegué la crida. S'assegué i també odolà. Aleshores, la llopada el rodejà, ensumant-lo, sense mostrar-li cap mena d'hostilitat. I tot de cop, els camps, llançant el crit de caça, es precipitaren dins del bosc la bandada del llop sencera, el seguí odolant, mentre que Bac, al costat del seu germà salvatge, galopà odolant, també com ells. I aquesta és la fi de la història de Bac. Però els indis, al cap de pocs anys, observaren un canvi en la raça dels llops del bosc. Alguns llops joves, els de més forta complexió, mostraven unes taques rogenques als ulls i sobre el musell, i una estrella blanca al front o al pit. I encara avui, entre els jihats, es parla d'un gos esperit que guia la bandada de llops i que és més astut que cap d'ells. Els homes el temen perquè no té por d'anar a robar fins als seus campaments, capgirant els paranys, matant els gossos i atacant els guerrers. De vegades, aquests caçadors no tornen del bosc o els troben amb el cos sense vida, amb la gorja oberta, i la llegenda de l'esperit del mal s'acreeix amb un episodi més. Les dones ploren i els homes. Quan hi pensen es posen ombrívols. Tots habiten la vall de la vora de l'estany perquè en aquest lloc hi apareix periòdicament un visitant sortit de la regió dels grans boscos i de les fonts, la sola presència del qual sembra l'espant per tot arreu. Diuen que és un llop gegant de super pelatge, aspecte altiu i dominador. Baixa fins a una clariana on uns sacs de pell d'enmig podrits vessen sobre el terra un doll de metall groc, mig recobert, ja vels destruïts vegetals i les terciboles, arbres salvatges. El gran llop s'atura i sembla somiar. Després, amb un llarg udol d'una tristor que glaça la sang, reprèn la correguda cap al bosc profund que d'ara endavant és casa seva. Quan venen les llargues nits d'hivern i els llops surten del bosc per caçar a les valls baixes, se'l veu correr al davant de la llopada, sota la pàl·lida claror de la lluna o a la lluor resplendent de l'aurora boreal. De mida gegantina domina els seus companys i la seva gorja sonora dona el to al cant de la llopada. Aquest cant, l'origen del qual és remuntar als primers dies del món. Però per desgràcia també ens van deixar homes i dones molt coneguts en el món literari com 8 de gener del 1896, Paul Verlaine, poeta francès. 8 de gener del 1990, Jaime Gil de Viena, poeta espanyol. 9 de gener del 1996, Carmen Conde, escriptora espanyola. 10 de gener de 1961, Dashiell Hammett, escriptor d'Estats Units de novel·la negra. 10 de gener de 1986, Jaroslav Seifert, escriptor txec, Premi Nobel 1984. 11 de gener de 1928, Thomas Hardy, novel·lista i poeta anglès. 11 de gener de 1957, Gabriela Mistral, poetessa xilena. 12 de gener de 1976, Agatha Christie, escriptora anglesa de novel·les policíacas. Cal destacar que moltes de les seves obres van ser portades al cinema com Assassina en l'Orient Express, Mort en el Nil, 10 negrets, 3 ratolins secs, etc. Hem de dir que aquesta escriptora va néixer el 15 de setembre de 1890, 110 anys després, va néixer un noi molt simpàtic, l'Arnau Fernández Aran. Esperem que sigui un gran jugador de bàsquet. 13 de gener de 1941, James Joy, escriptor britànic. 14 de gener de 1898, Charles L. Dodgson, escriptor britànic, més conegut per tots nosaltres com a Lewis Carroll, que era el seu pseudònim, va escriure obres tan famoses com Alicia en el País de les Meravelles, Alicia a través de l'Espill, El joc de la lògica i Sílvia i Bruno. 14 de gener de 1977, Anaïs Nin, escritora francesa. I ara parlarem d'un escriptor que ens agrada molt, en Jerónimo Stilton. Realment és el nom del ratolí que escriu les seves aventures. En Jerónimo Stilton, en el tercer viatge al regne de la fantasia, comença a Ratalona, a la seva oficina. Durant la nit se li apareix el drac de l'Arc de Sant Martí, qui el transporta al regne de la fantasia, on haurà de desxifrar molts misteris. S'enamorarà i alliberarà Floridiana, la reina de les fades. Aquesta mena de llibres són divertits per llegir, amb dibuixos i mapes, jocs, consells dels gnoms, elfs, gegants, dalis i el seu drac, del gat amb botes i de les fades. A més, hi han parts de llibres on podreu trobar 8 fantiperfums i fatitubs. Us animem a que llegiu aquests llibres ple d'aventures i misteris. Altres llibres d'aquests autors: Jerome Stilto, El regne de la fantasia, Return al regne de la fantasia, Viatge en el temps, la gran invasió de Ratonia, Quart viatge al regne de la fantasia, Cinquè viatge al regne de la fantasia, entre altres. I ara la nostra tertúlia. Opinió personal sobre en Jerome Stilto i el tercer viatge al regne de la fantasia. Soc l'Arnau i la meva opinió sobre el llibre és més que bona, perquè crec que és insuperable. No només m'agrada en Jerome Stilto, sinó totes les coses diferents que conté aquest llibre, com els 8 fantiperfums i fantituf. El juguem plegats, que està al final del llibre amb un munt de consells, acudits i coses per fer, com una brúixola, receptes o un test. Es recomano a tots aquells que els agradi les aventures, entreteniments i sobretot llegir. Soc el Roger i a continuació parlaré d'un llibre molt conegut, que segurament agradarà als nens i a les nenes de la nostra edat. Diré per començar que la sèrie de llibres protagonitzats per el ratolí Stilto són plens de misteri i aventures. En Jerónimo, que treballa com escriptor i director d'un diari, viu en una illa. Li agraden moltíssims els llibres i també és amant de la música clàssica. Personalment, m'ha agradat el quart llibre d'en Jerónimo Stilto, titulat El regne de la fantasia. Aquest llibre m'ha semblat força emocionant pel seu contingut ple d'aventures i acció. Assenyala que el primer llibre de la sèrie se'n fa una mica avorrit, perquè explicava tota la història d'en Jerónimo, un ratolí que viu a Ratalònia. No confondre amb Ratatouille, la ciutat dels ratolins. En canvi, el segon i el tercer són més divertits, perquè, com he dit abans, intervé més l'aventura i l'acció, trepidants. I fins aquí la meva participació a la tertúlia de llibres aquí a la ràdio. Soc la Marta. A mi m'ha agradat molt aquest llibre, perquè els seus protagonistes passen moltes aventures desxifrant enigmes, viatjant a llocs interessants. Deu ser molt divertit poder fer tot això. També he trobat molt curiós i és el que més m'ha agradat: les olors que desprenen les fulles quan les fregues. No totes, Les hi han que hi fan molta pudor i angúnia. I desxifrar els enigmes. És un llibre que recomano a tots els nois oïdors d'avui. Estic d'acord amb vosaltres. Tota la saga, aquest llibre és molt emocionant. Jo el vaig llegir perquè els meus amics em deien que era molt bo. I de veritat que m'ha agradat molt. M'encanten les olors, bé, les que fan pudor, no. Quan el Jerónimo lluita amb la bruixa i quan acaba el llibre em diverteix molt que es casin els gegants, les fades i les sargantanes. Té un final feliç i això m'agrada. I finalment passem a les tres publicacions que van aparèixer en aquestes dates. 11 de gener del 1911. La interpretació dels somnis. Sigmund Freud. 12 de gener del 1923. Time Magazine de Nova York. 13 de gener del 1888. La coneguda revista National Geographic. Seguidament, i per gaudir d'una bona lectura, us oferim les següents recomanacions literàries. Soc l'Arnau i el títol del meu llibre és La colla del fantasma Barruf, escrit per el Rodolfo de Loyo i editat per Barcanova, aconsellat per la meva germana. Per això el vaig llegir. I jo el recomano a tots aquells nens que els agradi riure i passar una bona estona. És un llibre molt divertit i fàcil de llegir. Tracta d'un fantasma que vol anar de vacances acompanyat d'uns companys amb poders màgics i sense que els seus amos bruixots se n'adonin. Els protagonistes són una escombra, una safata, dos barrets, un fantasma i dos bruixots. Una colla ben estranya, però molt divertida. Sempre es fiquen en embolics, però sempre troben la manera de solucionar-ho tots junts per aconseguir arribar al seu destí. La silla és molt lluny. Soc el Roger i recomano Eragon, de Christopher Paolini, editat per Editorial Roca. Es tracta d'un llibre molt entretingut, que barreja aventures i acció. I per aquest motiu el recomano a nens i nenes que gaudeixin amb aventures fantàstiques. Jo el vaig llegir perquè estava interessat en descobrir nous mons de fantasia, seguint una mica les aventures i les històries d'en Senyor dels Anells, del Tolkien, o les cròniques de Nàrnia, d'en C.S. Lewis, capdavanters d'aquesta mena de literatura, que tants seguidors té en el públic més jove. Destaca el seu contingut sempre dinàmic, i on destacaria la manera en com es succeeixen les diferents històries. M'ha agradat molt el protagonista, que és valent i no tema els perills que van apareixent durant la història. Destaca també que és un llibre planer i que es gaudeix prou bé, i que però l'he trobat massa llarg en alguns llocs i té alguns noms de difícil comprensió. Soc la Marta. El llibre que he triat és Tina Superbruixa i el llibre dels encanteris. L'autor és en Nister i l'editorial Bruño. Aquest llibre el recomano als nens i nenes que els agradi la màgia. A mi m'ha agradat molt. Jo el vaig llegir perquè el vaig veure en una llibreria i em va fer molta il·lusió llegir-me'l. El que em va agradar més del llibre és la màgia i la seva protagonista, que és molt valenta i corre molt de perill, però sempre surt guanyant. El llibre que tracta sobre una nena que es diu Tina i que té sobre uns 9 o 10 anys, la Tina sembla una nena normal i corrent, però un dia es troba un llibre de màgia al costat del seu llit. Ella no sap com ha anat a parar aquell llibre allà. Es veu que la bruixa que el portava se'l va deixar descuidat allà. Aquest llibre conté encanteris de debò i algun truquet de bruixa. Soc la Manuela. A mi m'agradaria recomanar el llibre El codi del drac. L'autora és la Thea Stilton, germana de Geronimo Stilton, i és el primer llibre del Club de Thea, de l'editorial Destino. A mi m'ha agradat molt. Doncs l'he trobat molt emocionant i crec que Thea Stilton el va escriure per atreure a nenes lectores. La història té lloc a la Universitat de Radford, exactament al soterrani, on s'amaga el misteri del codi del drac. Un munt d'aventures. El repte d'en Hans Rattoli i 5 amigues que acaben resolent el misteri. Dels personatges que hi surten, a mi m'agrada més la Colette, perquè és molt divertida, li agrada la moda, és decidida i li agrada ajudar els altres. Us proposo que quan el llegiu, Decidiu quina de les ratolines us agrada més. Serà difícil. Doncs totes són genials. I ara, malauradament, hem arribat a la fi d'aquest primer programa. Però no us penseu que la cosa s'acaba aquí. Tornarem la setmana vinent amb uns altres companys de cinquè que també tindran moltes coses per explicar. Esperem que les nostres recomanacions us hagin agradat i les llegiu. Agraïm que ens hagueu escoltat i fins una altra!